күйген, мен күйген ашығым сілер. Жаханым, бахарым, яшлығым сілер. Сәхәрнің сәкіні арам беғышлап, яңрыға шоқ келкем шатлығым сілер. Бұлақлар кез ачқан кез азым сілер. Бұлбұлар үн қатқан күл язым сілер. Ашқылар беғыға башлыған мені, бүйге еп чыққан пәрвазым сілер. Güzel kızları, şairler küyleyen güzel kızları, Uygurlar kızları, güzel kızları, şairler küyleyen güzel kızları. Sana tamarız anlar idanın, rukları yüleyen üçmez gözleri. Sana tamarız anlar idanın, rukları yüleyen üçmez gözleri. Жүрігім үрдініп болды мәстана, Левімге ләвләрні екшіңлардым. Бұлақлар кез ачқан кез азымсілер, Бұлбұлар үн қатқан күл азымсілер. Ашқылар беғыға башлыған мені, Бүйге еп чыққан пәрвазымсілер. Үйқорның қызлері, гүзел қызлері, Шайырлар күйліген ғазел қызлері. Uygurlar kızları, güzel kızları, şairler küyleyen güzel kızları. Ruhsana tamarız anlar idanın, ruhları yüleyen üçmez gözleri. Ruhsana tamarız anlar idanın.